Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Og velkommen til radioresepsjonen live fra den lokale puben The Mouse and the Donkey. Skål! Skål! Og hva nyttes i dag, gamle Kjøstheim? En mojito! Oh la la! Så deilig da. Ja, ja, ja. Ja, Tore Sagen, hva nyttes? Caprinha! Caprinha, ja, ja. Samme gav, måtte litt samme drinken. Ja, det var egentlig det. Kjempebra. Det er Lord's daughter! Det er Lord's daughter! Men hva drikker Potifar i dag? Potifar tyller i seg litt kava i dag. Par flaske kava. Det ikke så råflott, det det billigste å gå på bolig. Ta vekk det. Ja. Velkommen til radioresepsjonen, våre venner der ute i radiolytterlandskapet. Ja. Ja, man kan si det. Ja, det kan man si. Ja, ja, ja. Skal dere si velkommen også til lytterne? Velkommen skal dere være. Velkommen skal dere være. Mm-hmm. Så trivelig da, så koselig å være her. Jeg fant på et ord som det ikke er lov å si i radioresepsjonen. Eller et par ord faktisk. Er det noe du har funnet på selv? Jeg har funnet på at det skal være forbudt å si i radioresepsjonen, ja. Men det er mange som sier det. Eller flere og flere sier det. Og det er spesielt glam for dette, altså mannen bak dette orkestret. Wigwam, tenker du på? Wigwam, ja. Og som nå leder The Singing Bee på TV3, ja. Han sier Rock'n'roll! Rock'n'roll! Jeg føler ikke at det, men det er ikke så stor fare for at vi kan slumpe til å si det. Nei, det er ikke det. Sånn som Godtfolk og Kudos for eksempel, ja. Som er mye lettere og en felle lettere å tråkke i da. Ja, aldri. Kan ikke dere si det for siste gang? Jeg kan si det for siste gang. Ja. Ja. Rock and roll! Det har vi gjort det. Ja. Rock and roll! Sånn, det var siste gang du sannsynligvis får høre rock and roll i radioresepsjonen her på NRK P3. Og det skal lytterne være forholdsvis glad for. Men er det noen som har lurt på hva kudos betyr? Hva betyr det? Nei, på en hyllest opphøyning. Det er kudos til deg, da respekterer jeg deg og ditt valg. Ja, vi fordypet oss i det her for noen uker tilbake, og det var vel noe gresk, om jeg ikke husker helt feil. Men vi har aldri sagt kudos så mye som etter at det ble forbudt. Det er sant, men da har vi snakket om kudos og ikke brukt kudos i vanlig setning. Nettopp, ja, som i hermetegn. Rock and roll! Nei, slutt da! Slutt da, det. Plutselig så blir vi glam. Ja. Vi vil ikke bli glam. Nei, det må vi ikke. Vi må ikke bli glam, altså. I radioresepsjonen i dag så skal det skje så vanvittig mye rart. Vi skal blant annet ha radioresepsjons stavmikser. Det skal vi. Og det er du, Tore, som har blandet sammen ingrediensene i dag. Tre ingredienser fra Byssa her i NRK. Ja, det stemmer. Faktisk så er det to fra Byssa og et fra kiosken, som ligger et steinkast unna Byssa. Mm-hmm. Og det er en litt spesiell blanding i dag, fordi den er sesongavhengig. Ja vel. Oi, ikke avhengig, men sesongbetont da, ja vel. Kan du si. Ja. Mm. Det er veldig kort steinkast fra Byssa til kiosken. Det er omtrent så langt jeg klarer å kaste en stein i hvert fall. Hvis du tenker at Byssa også er der hvor man sitter og nytter seg. Nei, tenker på Byssa der hvor man kjøper ting, okay, ikke sitteområdet. Greit. Så ok, så det er sesongbetont stavmikserblanding i dag? Ja, jeg skal fortelle det til rytterne når dere går ut, men jeg vil ikke si mer, for da kan denne bli for enkelt. Ok, skjønner. Dessuten så skal du få møte den alltid innpåslitende Peter Childcock i dag, og opphold. Nei, hva heter han? Korporal Lars Dongeri Oppholdsnes, ja. En gammel Libanon-veteran. Mm-hmm. Det er rock'n'roll. Nei. Herregud, nå begynner han å si det, vet du. Ja, ja, ja. Velkommen skal dere uansett være, og send inn for Guds skyld one-linere til radioresepsjons store, jamaikanske one-liner-spalte. 1987, kodord er resepsjon, eller rr@nrk.no. Og hvis du føler at du på en måte ikke er kompetent, og klarer ikke å skrive one-liner, så klarer du det. Bare forsøk og prøv, og plutselig så har du en suksess one-liner mellom hendene, og da sender du den til oss. Hvis ikke, så modererer og refuserer vi det hvis det ikke er bra. Ja, ja, det er ikke noe problem. Det ordner vi. Vi skal høre Duffy, vi, og låta, jo, den heter Mercy, og du får den her i radioresepsjonen på NRK P3. Radioresepsjonen. Det var Duffy det med sin melodi Mercy her i radioresepsjonen på NRK P3. Og det var melodi B i dagens sending. Ja, jeg gleder meg personlig til melodi D i dag. Og melodi F. Går Landlord stått for å være en melodi, eller er det bare bar? Liksom, det er bare bar contentum, som det heter på radio. Contentum, er det? Nei, det er altså bakgrunnslyd, støy, musikk for å skape en stemning i et radioprogram. Egentlig ikke lov å si contentum på P3, men at... Ja, det står i retningslinjene våre. Contentum er fjor, men... Det står i ordboka, så folk har jo mulighet til å slå det opp, selv om de ikke jobber i NRK. Selv om vi, når vi forklarer hva det er, så tror jeg det er greit. Mm, jeg tror det. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og Tore har lyst til at du skal begynne i dag, ja. Ja, i går så drakk jeg. Det ble i hvert fall du glad for, Bjørte. Det ble jeg kjempeglad for. Du møtte en archfriend i denne junglen av mennesker. Nei, jeg hadde besøk av to gode kamerater, og vi drakk hele kvelden. Så, vi skravlet også da. Ja, så white trash og drikke seg full med kompiser i midten av uken. Hjemme i husvogna min, tenker du på? Ja, hjemme i trailerparken. Ja, man kan jo se på det sånn, men vi hadde en civilisert diskusjon og et hyggelig samvær, så det var ikke noe arbeiderklassepreg over selve samlingen vår. Nei, ok, så samtalen dreide seg om litteratur og kunst og høykultur. Egentlig bare litteratur og kunst. Det var tema for kvelden, ja. Ja, det var tema for kvelden. Det hadde jeg satt, da. Ikke brukskunst, design? Nei, ikke, altså, ikke, nei, ikke brukskunst, for det synes jeg ikke er noe særlig. Hvorfor ikke? Nei, det er så mye tovede klær og sånn i den bransjen der. Men det er mye... Kunsthåndverk og brukskunst, er det mye av det samme? Brukskunst kan jo for eksempel være en rocka potetskriller, for eksempel, som koster 150 kroner. Da liker jeg brukskunst, men vi snakket ikke om det. Mens brukt, hva heter det, kunsthåndverk, er da ofte tovede hettejakker med spisse hetter. Det er ofte dritt. Som eldre damer går med, som fortsatt tror de er en slags hiphet i seg. Tovede klær generelt er jo alt for varmt. Ja, det er altså, uansett hvor kaldt det er, så er tovede klær for varmt. Ja, hvis ikke du er på Nord- eller Sydpolen, da. Nei, men det er fortsatt for varmt. Du mener det? Ja. Ok, så koselig da at du har venner utenom oss også. Ja, det er faktisk helt utrolig. Er det din egen lille private radioresepsjon, kanskje? Ja, det kan du godt si. Vi snakker litt, så har du samme tonen og sier de samme tingene. Og... Sjargongen, alle er litt artige helt inn og sånn. Ja, litt sånn lettbeint samling av folk. Da. Så gøy da. Så rått, kud. Ja. Hud og sånt, jeg må si. Nei, det, det skal jeg ikke si. Ikke lov. Ja, ok, men takk for historien. Bjørte Paul, gjorde du noe ekstra vagant i går? Jeg var ensom og alene, spiste fiskegrateng og så en film. Det var gjort en ny versjon av Invasion of... Body Snatcher. Dette må være den tredje innspillingen. Ja, det tror jeg det er den tredje innspillingen. Fantastisk film. Altså filmen, si det en gang til, for det ble litt grøtete. Ja, filmen heter nå bare The Invasion. Ja, og det er en ny innspilling, eller en ny versjon av... hva heter den? Ja, nå ble jeg litt i tvil. Et land med Body Snatchers. Ja, Invasion of... Det var ofte Body Snatchers, ja. Men for den var først laget på 50-tallet, var det sånn? Ja, og så igjen på 70-tallet, og så nå igjen i 00-tallet. Ja. Jeg har bare sett den fra 70-tallet, ja. Den på 50-tallet er nesten enda bedre, synes jeg, enn den på 70-tallet, for den er ikke jeg så kjempebegeistret for. Jeg er veldig litt... begeistret på 70-tallet, ja. Ja, jeg også. Er ikke du litt sånn filmonanist nå? Han sier at selvfølgelig var den på 50-tallet best. Ja. Nei, men på 50-tallet var i begynnelsen av da de lagde film, og det, altså... det var ikke begynnelsen, de lagde men jeg bare sier at 70-tallet er en av mine favorittepoker når det gjelder film. Ja, det har laget så mye bra filmer, men akkurat den der er ikke så kul. Men jeg bare synes den nye versjonen med Nicole Kidman og han der, hva heter han, James Bond-filmen? 007, heter han. 007, ja. Den var... Er den bedre enn fra 70-tallet? Ja, det synes jeg. Jeg likte denne bedre. Vi skal arrangere da 50-tallet, 00-tallet, eller 70-tallet. Er det tallet eller filmen du arrangerer? Tallet. Ja, tallet. Nei, nå mener jeg egentlig filmen fra ikke den... Ikke 10-året liksom, 701. Nei. Jeg synes den siste var ganske gøy, jeg. Altså 00-tallet er den beste versjonen. Okay. Det var litt spennende å høre. Så den var bedre enn 50-tallet også? Ja, jeg synes egentlig... Ja, så du har 00-tallet ikke, på første plass, på andre plass så har du 50-tallet, og på tredje plass 70-tallet. Ja. Det henger jo egentlig ikke på greip. Nei, det gjør ikke det, egentlig, nei. Anbefaler deg å se filmen, morsomt. Personlig så var jeg, ble jeg lei meg i går. Oi, sant. Fordi hjemme-PC-ordningen her i NRK har blitt utsatt. Nei. På grunn av at leveransen ikke har kommet. Så både du og jeg, Tore, har bestilt bærbare datamaskiner. Ja, det er riktig. Vi fikk beskjed om at det er utsatt på ubestemt tid. Og det er veldig vondt. Derfor så trøstet jeg meg med å kjøpe et PlayStation 3-spill i går. Som jeg skal kose meg med på kvelden. Hvilket spill var det? Det nye moderne spillet Army of Two. Der, det handler om to som, leiesoldater som drar rundt i verden og kriger for folk som har råd til det. Hvor var de henne i går? I går var de i Somalia. Men spillet var kjempedårlig og dritt, så jeg skal prøve å bytte det i dag. Terningkast? To. Oi, det var veldig spekulativt. Veldig spekulativt. Det ser man også, nå får jo lytterne se hva slags prioriteringer vi har i livet og hva vi sørger over. Jeg kunne kose meg sammen med gode venner, mens du sørget over at du ikke har fått en bærbar PC som har bestilt av NRK. Jeg kjøpte meg også en 4 GB minnebrikke. Fantastisk. Som en plaster på såret. Det høres veldig bra ut. Ja, et trøstekjøp, det. Ja, også et trøstekjøp. Mm. Trøstespiste du noe særlig på tilfra? Jeg spiste indisk mat i går på restaurant. Oi, nei! Ja. Ja, har du ikke fortalt om det? Nei, jeg forteller det nå. På restaurant og spiste nanbrød, så det sto ut av øret på meg. Uten hvitløk. Uten hvitløk, ja. Men jeg har veldig mye forskjellig nanbrød på denne restauranten. Det er blant annet nanbrød med poteter inni. Nei. Jo. Nei, det synes jeg ikke gjør så godt. Nei, det er ikke så godt heller. Men hva spiste du? Jeg spilte murg badami. Så du sørte, eller spiste du det? Unnskyld? Du sa du spilte, var det du spilte? Nei, jeg spiste murg badami. Og så sa jeg, jeg vil gjerne ha sterk. Og så sa han, murg badami sterk, det går ikke an. Det er en mild rett. Og så sa jeg, unnskyld. Så jeg beklager. Ok, det var tandoori igjen? Hva sa du? Var det tandoori-kryp? Eller tandoori? Om det var det i... Jeg spiste ikke det, nei. Jeg spiste murg badami. Ok, takk for alle morsomme og lettmente historier som dere leverte i dag. Og takk til meg også. Ja, ja. Både for etter jeg og leder til programmet. Dette er AC/DC og Back in Black hos oss i radioresepsjonen. Send inn, for Guds skyld. Ja, ja, for det. Kodoreresepsjon, one-linere. Mm. Du snakkes vi etterpå. Ja da, vi skal bare spille musikk. P3. Dette er P3. The Ting Tings med Great DJ. Og det får være opp til andre avgjøret, sier jeg. Jeg pleier å si Great DJ, even though he said so himself. Er det lov å si det? Nei, det tror jeg ikke er lov å si. Det er ikke lov å si. Du er på radioresepsjonen i hvert fall her på NRK P3. Og det er veldig gøy å se at det kommer inn så mange morsomme one-linere. I dag er det imponerende. Ja, i dag er det voldsomt mange som kommer inn. Men det er også veldig høy kvalitet på det i dag, synes jeg. Veldig. Så kast inn en one-liner til 1987 kodoresepsjon hvis du har en. Eller skriv en e-post post da, vet du. rrkrøllalfa.nrk.no Nå er det satt av litt tid til at vi kan bare prate om nesten hva som helst. Ja, akkurat. Var et eller annet jeg skulle ta opp. Ja, det er du som leder programmet. Ja, det er det. Potifar, kom igjen nå. Potifar. Ja, like. Vi kan jo begynne å bruke de gamle kallenavnene igjen. Mm. Først har jeg begynt å kalle meg Potifar. Like heter jo du, Bjørte. Ja, hei. Og så under navnet Nanbrø-eksperten. Ja. Og jødenes konge. Jødenes også, konge. Fordi du elsker jøder. Mm. Ja. Mer enn andre raser. Ja, ikke nødvendigvis, men jeg bare sympatiserer med dem og holder med dem i det meste. Ja. Mm. Ja, men det er bra, for noen ganger så har de tunge tider, jødene, og så er det andre ganger så er det araberne som har det vondt. Ja, det var sikkert og visst. Men jødene har en tendens til å være litt vrin og ham å gjøre, da. Jo da. Nei, det er ikke enig. Nei, det er ikke du selvfølgelig da. Nei. Der kom det fra. Ja, men du er kanskje mer arabernes mann, Tore? Jeg er nok mer arabernes mann, ja. Mm. Så bra da. Jeg er liksom islamisten her i studio, ja. Mens jeg er den gorslige nordmannen som sitter litt sånn langt unna og følger med på denne litt vanskelige konflikten. Litt sånn små høyre ekstrem, eller? Hva? Nei. Nei, ikke hvorfor, så. Hvorfor all verden sier du det? Hva slags påstand er det? Nei, jeg bare prøvde meg. Ja, vet du hva? Du kommer så mye møkk og dritt ut av kjeften din noen ganger, Kjøstheim. Det beklager jeg. Ja, det håper jeg du gjør. Du sitter og vet du hva? Altså, dette programmet hører... Altså, det er 100 000-vis av mennesker som hører på dette programmet. Du kan ikke bare sitte og levere ut, bare, og så kommer du en høyvekt til det, kanskje. Nei. Nei. Linseprinsen? Ja, det stemmer. Eller mitt favorittkallnavn er jo den unge trollmannen, for det virker så magisk. Mm-hmm. Så jeg foretrekker hvis du kan kalle meg det. Mm, det er litt langt å si, da. Ja, det er det. Mm. Potifar her... DUT kan man også kalle meg, da. Ja, DUT. Potifar, fribryteren, sexylubben blir kalt. Så det er jo fint. Jeg merker at det gikk litt tomt nå, men det er derfor vi har musikk. Det er bra, du er villig til å innrømme det i hvert fall. Ja, jeg er villig til å innrømme det. Mm. Det har jo egentlig alt for mye sendetid. Mm. Ja, dette har vært et tilbakevendende problem. Jeg tror vi skal spille en låt her med Bruce Springsteen i stedet for å sitte her og trekke ut tiden. Dette her er Radio Nowhere i radioresepsjonen på P3. 3. Dette er P3. Radioresepsjonen, det er Tore. Hei, hei, hei, på deg, hvem er det som ringer, det er bare meg. Hallo, Peter. Ja, som du ganske riktig gjettet i min lille telefoniske heia-på-deia-konkurranse, så stemmer det på en prikk. Det er meg, Peter Childcock fra Childcock Merchandising, som telefonerer Tjubing. Hallo, hallo. Hallo, hallo til deg, Tore Mannsagen. Kort om Childcock Merchandising. Childcock Merchandising ble startet opp av meg, Peter og Maria Childcock, i det siste året i forrige millennium, nemlig 1999. Jeg driver forretninga med positivt årsregnskap sammen med min sudanske følgesvenn gjennom mange, mange år, den sorte og vennlige Louis Samson fra de svide sletter i Republikken Sudan. Vi tilbyr reklamemateriell og reklameartikler til en billig penge til en rekke fornøyde kunder og foretak, som til eksempel HTH Vindua, Statoil også Hydro, Bråten Seif, rekkeverkprodusenten ikke ramler ned fra verandaen din, Snikkebu og Spikk og Tresløydverksted, Fenol Penna og Tusja, Rækefiskelager Rækma, Maksimalbo, populært kalt Maxbo, Rock on Rock reportasjemagasin, Volvat Abortklinikk, Hamkam fotballklubb, Sendrev Metronome, Fujitsu Siemens, seksleketøyprodusenten Gottvundt AS, Matsus, Kråkebolle Nordvest, og den også farmenes idolstjerne Christian Stenseng! Så dere har fortsatt idol Christian Stenseng som kunde. Hva det han pleier å bestille egentlig? Han Christian Stenseng pleier å bestille linjaler med navnet hans på, og ungdomsdildoer med navnet hans på. Ungdomsdildoer, Peter? Ja, det stemmer. Ungdomsdildoene er litt mindre enn vanlig. Jeg kan fortelle at Stenseng egentlig ville bestille barnedildoer, men etikkavdelingen vår satte ned foten. Etikkavdelingen, hva det? Det egentlig bare han Louis Samson som satte ned foten. Det var sikkert lurt, vet du. Hvorfor det så godt som hører i dag, Peter? Jo, det skal jeg fortelle deg med den største glede og innlevelse, Tore Mann. For det første så har han nettopp fått en stor kontrakt med den svenske jagerflyprodusenten JAS Gripen. Vi skal levere 50 000 pannebånd til svenskerne med den tøffe påskriften. JAS Gripen, flying so high, king in the sky, look at the fighter jet, it's flying sky high. Så det var litt en kontrakt av Tore Mann, ja. Ja, og for det andre da? Den andre grunnen til at jeg ikke oppstemt, lille Tore, er at jeg snakker med min favorittkunde gjennom flere år, nemlig deg, Tore Mannshagen. Ja, men vi har jo aldri kjøpt noe av deg, Peter. Jo, men det derfor jeg ringer deg, for jeg har god følelsen i dag. Kan jeg tilby radioprogrammet ditt noe artig kapsa med logoen deres på, kanskje? Eller stickers eller buttons eller stryker på emblema som fans kan stryke på sitt favorittstøy? Eller hva med en lavajampe, eller en vimpel, eller rumpetaska, rocka sakka, tøffe pilotbriller der det står radioresepsjonen i selve glaset, Tore Mann? Eller Femsnes ungdoms dildo med RR på tuppen, eller hva med nekkhengers eller porselenservise, eller morsom laserpenn, eller ikke fullt så gode karameller, der papiret rundt har logoen deres, eller juksetatueringer i alle regnbundsfarger, Tore Mann. Jeg stopper deg der, Peter, og takker høflig nei også denne gangen. Hva som skal til for at du skal handle mønt av meg, Tore Mann? Du er en jævlig forkledning. Nå til og med jeg griper når handler pannebånd av oss, kanskje du handler pannebånd av oss, Tore Mann. Vi har altså ikke budsjetter, dessverre. I det varmeste helvete, Tore Mann! Peter! Ursäkta, Tore Mann. Jeg beklager for stillelsen og legger på, lurer nu. Ha det bra. Ja, ha det bra. Du får legge på, du, Tore Mann, først. Legg på, du. Nei, legg på, du, nå. Hva har du gjort? Jeg legger på løren, Tore Mann! Ha det bra. Ha det bra. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Madrugada, What's on your mind? Madrugada er jo fryktelig populær om dagen. Og morgenen, for Madrugada er jo soloppgang på spansk, om jeg ikke tar grunnig feil. Nå skal jeg passe meg utrolig mye. Jeg tror... jeg skal ikke si, jeg vet ikke. Nei. Jeg har hørt at det kanskje er noe annet, men jeg vil ikke kommentere hva det. Hva er det du har hørt? Nei, jeg vil ikke kommentere det. Si det i parentes. Ja. Nei, jeg husker ikke. Jeg husker ikke, men jeg husker at det ikke er soloppgang. Er det noe grovt? Det er ikke, nei. Hørte jeg, hva er det med deg? Det er en gamle kåting. Det er ikke noe grovt. At det har noe med sol, oppgang eller nedgang å gjøre, det er, ikke, det er hevet over enhver tvil. Er det det? Ok, da skal ikke jeg... Men hva er det du har hørt? Nei, jeg har bare hørt noe som... At det ikke har noe med sol opp... At det er en varebil eller... Nei, at det er mer sånn... Noe med høyere ekstremisme. Hva er det med deg, ja? Slapp av litt, jeg har hørt det. Nei, det er ikke noe med høyere ekstremisme. Si hva det er du trodde jeg var. Jeg vet ikke. Jo! Nei, jeg vet ikke. Si det lavt. Si hva du tror Madrugada er. Jeg vet ikke. Jeg sier på spansk, eller? Ja, jeg vet ikke hva spansk er. Men det er så gøy. Jeg tenker på What's on your mind. Altså, Sivert Høyheim kan jo synge alt med innlevelse. Mm. Og han gjør jo det også. Så jeg tror de kunne laget en sang om nesten hva som helst. Tror jeg, da. Ja, men de er kreative. Can you tell me what time it is today? Can you please send me the salt? Altså, så alt bare, han synger om at det er saltet er et tegn på noe annet, liksom. Ja, det er livet, liksom. Ja, men dette kjennetegner på store kunstnere. Er det det? Ja, jeg tror det. Akkurat. Jeg må bare si at kroppen bekrefter at det betyr soloppgang. Ja, ok. Da er det jeg som tar feil uten å ha sagt noe annet. Er det din kropp? Nei, kroppen, en lytter som heter kroppen. Okay. Jeg føler på kroppen at det betyr soloppgang. Ja, da føler du på han eller hun. Ok, vi skal til den mest voksne spalten noensinne i radioresepsjonen, nemlig den sjamarkanske one-liner-spalten. Radioresepsjonens sjamarkanske one-liner-spalte.

Nei, det vet jeg ikke. Fordi amerikanerne hadde utsatt det litt. Jeg gir meg enda over. Men der kan du ikke bytte ut amerikanere med jøder. Nei, det kan du ikke, fordi jeg gjorde det ikke så. Vi skal høre en låt fra våre irske venner i House of Pain. Låten heter Jump Around, og du får den her i radioresepsjonen. Send for Guds skyld inn flere one-linere. Vi får ikke nok, og det gjør ikke dere heller, det vet jeg. 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Så kanskje styre unna de groveste. Ja, du må prøve. Det er mulig bare meg, men det virker som hele Norge bidrar i vannlønnespolten i dag, og det vet jeg at det ikke gjør. Men det er veldig hyggelig, og vi har en stor gjeng der ute som sender inn vannlønner til oss, og det er veldig, veldig hyggelig. Kan vi si at radioresepsjonen er det nye Arbeiderpartiet? Nei, det kan vi dessverre ikke si enda. Jeg tenker på det gamle, gode Arbeiderpartiet, altså. Vi er til nød RV, hvis du skjønner. Jeg er ikke så enig i det. Nå føler jeg at du snakker litt mot deg selv. Nå har vi fått hele landet i aktivitet. Ja, men selv om du føler sånn på oss, så... Nå ødela du hele... Altså, nå ødela du litt av det jeg hadde planlagt. Hva var det du hadde planlagt? Hva var det du hadde planlagt? Det med Arbeiderpartiet skulle være litt som... Jeg glemte. Jo, for hør ikke... Nei, da, jeg har ikke planen. Ja, men kjempegøy. Nei! Åh! Du skal få begynne, Tore. Alle har så masse på hjertet som du ikke vil si. Ja, det er litt den dagen i dag. Det fungerer ikke. Jeg tror heller jeg skal ta en one-liner. Som, jeg skal begynne med en hilseliner, ja. Det er, altså er det lov med hilselinere? Ja da, det er fullt lovlig det, så lenge de er morsomme nok. Ja, men er de morsomme nok? Ja da, denne er kjempemorsom. For de det gjelder ja. Noen ganger, så dette er en nålestiksliner Ok, sånn mikroliner dette Rett og slett, og den går som følger Hvorfor kan ikke jeg danse Når Jarle Valset ja, det er morsomt Gøy for de som kjenner Jarle Ja, vær så god, Steinar Ja, jeg tar en her fra Patrick Eller Pattepassen, som han kaller seg Han er ildtiger og vekt Han skriver Hva er Steinar Bastesens Ynglingssnack? Det er vel noe sånn selgreier, er det ikke det? Ja, du skulle nesten tro det. Selfisk, tenker jeg. Nei, det er nesten valnøtter. Hei, så tar jeg inn fra Ekornes Erlend. Hei, Ekornes Erlend. Hallås. Han sier hallo først, han også. Ja, ja. Og så kommer one-lineren. Hvilken celle i fengsel er den beste for modeller? Modellcellen, egen... Nei, jeg vet selvfølgelig ikke da, det er jo det jeg vil frem til Fotoceller Nei, det er jo fotoceller de da Er det jeg som skal ta en da? Jeg kan ta en, jeg Ja, det tror jeg er min tur nå Ja, vel Det er fra Espen R Hei, Espen R Og han skriver I hvilket stjernetegn er Steinar født? Nei, jeg er født i fiskene, stjernetegn fiskene. Nei, du er ikke det? Nei. Du er født i overvekten! Der. Ja, jeg er med på den. Hehe, gøy! Altså, det er ikke det at jeg ikke har en ekstrem form for selvironi, for det har jeg. Men jeg synes det der, det er jo ikke noen stjernetegn som heter overvekten. Nei, det er ikke det. Men du skjønner hva de mener her. Jeg skjønner at det er en vits, og det er morsomt å ta folk som har litt kraftig kropp og tulle med dem. Men vær litt forsiktig. La oss si det var stjernetegn. Fordi, som hadde for eksempel hett fette da Hva hvis jeg går etter sendingen nå og henger meg ute på handicap-dassen her ute? Ja, du skal være litt forsiktig med hva vi sier. Jeg tror ikke du henger deg før du får den PC-en som du har bestilt. Det er sant. Såpass godt kjenner jeg deg. Når den PC-en krasjer, da kommer jeg til å henge. Men altså, hvis det hadde vært et stjernetegn som het Fette, for eksempel. Fette? Han er født i Fette. Så hadde sikkert det vært like morsomt. Ja, det hadde vært gøy. Det hadde vært morsomt. Jeg vil kalle Espen sin one-liner rett og slett for en på-bekostnings-liner. Ja, det er det du er. Ja, det er klart. Da tror jeg det er meg. Okay, det er fra Drammen Rør og One-liner, og den her den går ikke ut over noen. Nei, så bra. Veldig ryddig og fint. Det står her, hvilken er den sinteste bilen? Eller hva er den sinteste bilen? Hvilken bil er den sinteste bilen? Chrysler, jeg bare gjetter det. Ja, Lada. Nei, det er Mitsubishi. Ja, den var kul. Den går jo på bekostning av, av bitcher, da, selvfølgelig. Hvis du er bitch, så beklager jeg på det groveste. Jeg kan ta inn noe fra Levanger, Snekker og Black Metal. Hei til dere. Det ser rart at folk som driver med Black Metal også driver med vitser. Det hadde jeg ikke trodd. Det er de mest jolly folka, vet du, de som driver med Black Metal. Du er så stygg at mora di går på angrepiller. Enda! Forutsatt at du er født, da. Ja, ja jo. Ja, hvis du er født, ja. Ja, ok. Vi tar den her fra Anonym, dessverre. Hva spiste kannibalen sist søndag? Ikke på lørdag, for det er barneidrett. Ja. Fredag. Ja, da tenker vi på den innfødte kompisen til Robinson. Ja, Robinson. Ja, ja, ja, ja, ja. Morsomt. Gøy. Han er rett og slett en Robinson Caruso-line her. Robinson Caruso? Ja. Han heter ikke det. Caruso. Caruso. Ja, Caruso. Caruso heter han. Mm. Skal jeg ta en liner, eller? Ja, vi må vel det. Vi må jo fortsette. Jeg kan ta, det er en tørr liner fra en jente. Hun heter Daniela fra Bø og Lepsøy one-liner-verksted. Det mener vel Lesbøy. Det er så grovt ut. Det er så grovt ut. Ja. Det var voldsomt. Ja, hun har sendt inn tidligere også. Ja, det er noen knalltøffe jenter. Bare litt innan stille. Hvilket tema bør alkoholikerne holde seg unna? Ja, nei, jeg tror jeg vet det. Kan du gitt det? Nei, nei, for da sier jeg det sannsynligvis. Hvis du vet det, så sier det. Biltema! Ja. Oh lord! Man bør bare, hvis man fortsatt ikke har fått det med seg, så bør man altså da ikke drikke rødspritten fra Biltema. Hvis hvor er det man bør drikke rødspritten fra? Vanlig rødspritt fra bensinstasjoner. Mm. Okay. Hvis du absolutt på død og liv må drikke rødspritt, så drikk det fra vanlig bensinstasjon, ikke fra Biltema. Men noen drikker rødspritt, noen drikker kava, altså man har forskjellig smak. Sånn er verdenskapt. At man ikke kan finne noe annet å ruse seg med enn rødspritten. Ja, jeg synes ikke rødspritt er så ille. Nei. Nei, nei. Nå trodde jeg et øyeblikk at du snakket Kavas sak, men så talte du rødspritten sak. Jeg snakket rødspritten sak. Der lurte du meg. Jeg synes champagne er godt, men jeg synes ikke rødspritt er så ille heller. Nei. Ja, vi skal snart ha nyheter her i NRK P3, og så skal vi ta noen flere one-liner etter det. Men før den tid så skal vi høre Fugees og No Woman, No Cry. Nå, akkurat nå, hører du. Amy Winehouse, rehab i radioresepsjonen på P3. Det er torsdag, og det er en god dag, forhåpentligvis, for deg som hører på også. Det er en forholdsvis god dag her i studio. Rock and roll! Hva er det du driver med? Nei, det er så fryktelig kontroversiell. Ja, jeg provoserer. Ja, nå lager vi en rekke regler her i radioresepsjonen, og så bryter du det gang på gang på gang på gang. Ja, men nå skal jeg si at regler er til for å brytes. Du har en litt forbrytisk look i dag også. Bare svart t-skjorte og ikke noe mer liksom. Kort hår og klokke på armen. Jeg har bukser på meg. Er det nummer 1 eller 2 i 2-packen du kjøpte, Kjøstheim? Det er nummer 1. Det er nummer 1, ja. Så du har 1 til i morgen? Ja. Har du sydd inn litt sånn merke, 1 og 2? Sånn at du vet hvilken du går med? Nei, jeg har sydd inn Bjarte i nakken sånn. På begge, eller? Ja. Så det er sydd inn for alle ikke... andre, eller for deg selv? Ja, det for meg selv. Det som kan skje da, er jo at du kaster begge t-skjortene i vasken, og så tenker du, jeg trenger bare en svart t-skjorte, og så vasker du den samme igjen og igjen og igjen igjen. Til slutt så får du den, blir den da veldig slitt, så du må passe på at du vasker de cirka like ofte. Jeg visste ikke at Bjørte håndvasket klærne sine. Det var ikke jeg klar over. Så har jeg håndvasket. Ja, du sa du kastet t-skjorten i vasken. I vasken. Jeg slukte ordet maskin. Slukte ordet maskin. Når vi først er inne på hva folk har på seg her, kan vi godt ta en liten runde på det, for det er på en måte med å skape den trivielle og jovial stemningen som vi har her i programmet. Absolutt. Tore, du har jo på deg som vanlig denne grå munkejakken. Ikke melert, den er vanlig grå. Ja, jeg sa ikke melert. Den har jeg brukt nå i halvannen uke, tror jeg. Ja, men det er fordi du har en så lekker piquet-trøye innenfor. Det er det matchende grå piquet-trøye. Ja, det er matchende, ja. Det ser ikke så dumt ut, det. Nei, det er så ikke... Motemennesker, altså folk som er interessert i mote, vil nok sagt at det skjærer litt, fordi det er jo ikke den samme gråfargen. Og motemennesker ville kritisert fargen, ja. Men det, motemenneskene ville ikke kritisert stilen, for jeg tror at pikk-trøye er... Piqué. Ja. Ja. Det tror jeg er veldig moderne. Ja, men, du må jo matche. Ja, ja, men det er jo nyanser. Altså, man kan ikke ha kliss like farger, det er jo umulig å få til. Ja, det er sant, for det kommer sikkert fra to forskjellige kinesiske barnearbeidsfabrikker. Nei, det gjør ikke det, det kommer fra samme kinesiske barnearbeidsfabrikker. Gjør det? Ja. Gjør det. Yes. Er det log i begge deler? Begge deler er log. Ja, det er log, ja. Eller label of graded goods. Er det deres da? Ja, ja. Log, vet du hva, log er flott. Log er så solid, jeg har hatt en bukse fra log i mange, mange år. Yes. Og log lager det enkelt og greit, for folk forstår hva slags klær det er de skal kjøpe. De der, jeg skal ha en munkejakke, ja, de henger her. Det er ikke forskjellige typer. De har blitt piska et par ekstra ganger, de barna, for at de skal være nøye og bruke skikkelig med tråd og sånn. Logbarna er veldig, det er de dyktigste barna. Jeg elsker logbarna, ja. Hilsen til logbarna. Tenk down, hvis du hører på. Ja. Personlig, jeg går med, hva skal jeg si, friluftsgenseren min, som jeg får veldig mye skryt for gjennom gangen her. Jeg har vel kjøpt en 2-pack av den nå, om ikke tar helt før. Jeg har 3, faktisk. 3-pack? Nei, ikke 3-pack. 3 separate kjøp, var det. Okay. Ja. Det er en, hva heter nå dette? Det er Ulfrotté, ikke det? Ulfrotté, ja. Men det går du med, for du synes du er litt sexy i det også? Jeg synes at det er litt sexy når jeg ser meg i speilet. Og damer som jobber her i samme avdeling kommenterer og sier, så sexy du er i dag, Steinar. Jeg henger meg på den, Steinar. Ja, men jeg er sexy. Ja, du er det, du er det. Hvordan har du nummerert dine skjorter? Det er skrevet liksom 1, 2, 3 på vaskeseddel. Ok. Mm. Men smart, man skal jo gå med klær som man får positiv feedback på. Absolutt. Er det noen som har sagt at du ser sexy ut i piquetrøyen? Nei. Nei, Bjørte, har du fått noen tilbakemeldinger på skjorten? Nei, ikke sånn direkte, men jeg synes jeg ser blikk som jeg tolker som bra tilbakemeldinger. Du suger til deg kvinneblikkene? Ja, ja. Ja, men herreblikk også for den saks skyld. Ok, du ja. Suger til deg de også? Ja, nei, kanskje ikke. Gjør du ikke? Suger ikke til herreblikkene? Nei, det gjør jeg ikke. Men jeg vil bare få anbefale norskprodusert ullfrotté. Det er fantastisk å gå med, og man ser sexy ut, uansett hvordan man ser ut. Jeg vil anbefale vietnamesisk produsert logg. Var det ikke Kina? Over Kina, ja, okay. Ja, men norske barn syr også bra. Men Levis t-skjorten er vel jødebarn som har laget den? Ja, det er det nok. Okay. Ja. Mm. Okay. Greit, da har vi fått tatt en liten oppdatering på det. Det er fortsatt torsdag, og fortsatt en siste mulighet til å sende inn en one-liner til oss her i radioresepsjonen. 1987 koder er resepsjon, eller rr@nrk.no. Vi skal ta så mange vi klarer etter at vi har hørt R.E.M. og Supernatural Super Series. Radioresepsjonen. Oh lord, oh lord. Ja. Det som er kanske ved denne spalten er egentlig bare innpakningen har ikke så mye til felles med jamaikansk kultur og så videre. Det er egentlig bare for å friske den opp. Når er den tekno-spalten kommer, Tore? Den kommer antageligvis medio august. Så sent. Ja, det er lenge, ganske lenge til. Ja, det er lenge til. Det er lenge å vente. Mm, men da, den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Ja. Jeg tar en her fra Gaute igjen, ja. Hei, Gaute. Han har sendt inn flere i dag, han, og jeg synes det her var ganske artig, jeg. Ja, så kult. Hvorfor er ikke du skinke når jeg er salami? Oh lord. Det er sannsynligvis fordi jeg er salami. Jeg har ganske høyt fett innhold. Ja. 40-50% fett. Det er såpass mye. Mm. Jeg skal ta en jeg fra Voss Bygg og Fjaseri. Hallo! Og det er en litt utvidet one-liner. Ja vel. Bare alle bare bærer over med det da. Er det en long-liner, er det du sier? Ja, det er en long-liner. Mm-hmm. Hørt om den homofile bonden som var hos tatovøren. Han ville tatuere en traktor over penis. Men det må være en firehjulstrekker, for han skal gå i mye drit! Sa bonden. Ja. Det er greia, ja. Ja, men det, sånn er det bare. I 2008 så synes jeg at den egner seg på radio, ja. Helt klart, okay. I hvert fall på nasjonal radio. Ikke noe problem. Ja. Så det er helt greit. Du ikke gjør noe? Jeg holdt på med å drive igjen, men så... Nei, det må være greit. Og der er du og Kringkastingsrådet helt på linje, eller? Ja. Jeg må svare for kritikk fra Kringkastingsrådet, og jeg kommer til å ta den, jeg kommer til å forsvare den one-lineren der på alle mulige måter. Det er så mye homoseksualitet i Kringkastingsrådet at den tror jeg går glatt igjennom, bokstavlig talt. Vi bruker å hisse på oss de mer enn... Nei, nå provoserer du også, ja. Bjørte, ta en du. En koselagner. Den er fra en anonym. Anonym? Hvem er den? Anonym? Nei, anonym. Okay. Men den er ganske morsom. Ja, hva er verdens minste stat? Det er vel Vatikanstaten, tror jeg? Ja, vel, nei, det er enda mindre. Ja. Enda mindre enn det, da. Jeg visste ikke at det eksisterer. Jeg vet ikke. Termostaten. Da, det er liten stat da. Ja, den er liten da. Stat i staten. Ja, ok, vi tar en fra Heidi, som er waterman, altså vannmann. Å ja. Hva er usynlig og lukter gulrot? Nei, det er litt sånn koselig, synes jeg. Den er en koselig liner, den der. Ja. Hva er usynlig og lukter gulrot? Jeg visste ikke at noe usynlig kunne lukte. Visste du ikke det? Nei, det visste jeg ikke. Nei vel? Hva annet usynlig er det som lukter? Du skal snart få svaret på det, og da vil verden åpne seg for deg. Du vil tenke, herregud så dum jeg var for bare noen sekunder siden. Jeg gruer meg. Er du klar? Ja. Hva er det som usynlig lukter gulrot? Kaninfiss. Så, fis generelt. Ja, fis, ikke sant? Ja. Her kommer en fra Jomfru med tre barn AS. Nei, det skal ikke være mulig. Hvem oppfant deodoranten i steinalderen? Nei! Det er ingen. Hadde deodorant? Ja, faktisk. Hadde du noen roll-on eller noe sånt da, kanskje? Ja, nesten. Ja vel. Armhulemannen. Jeg har lyst til å ta en her som kommer fra Jonas. Han er født i rottens år, og han er jomfru. Hei, Jonas. Han skriver... Stjernetegn, ikke nødvendigvis aldri ligger på. Det vet jeg ikke, det står bare jomfru her. Greit. Hvilket dyr i skogen er gladest i vinteren? Nei. Nei, jeg vet pass. Ikke. Pass. Pass. Ja. Pass, Bjørte. Pass. Pass. Snegla! Snegla! Jeg trenger noen sekunder, vet du. Men så trenger jeg noen ekstra sekunder. Og det er ikke fordi jeg er tilbakestående eller en kjempestor idiot. Nei. Det er bare fordi jeg tenker litt ordentlig gjennom tingene. Jeg tar en her fra Lasse Glass. Hei, Lasse Glass. Han spør hvor bor Mini Moses? Ja, hvor bor altså den bitte lille utgaven av Moses, Mini Moses? Jeg vet ikke om han er død, eller... Nei, tror han er død. Mini eller ekte Moses? Ekte Moses er død, det er jeg helt sikker på, men Mini Moses vet jeg ikke om det. Nei, det kan jeg ikke uttale meg om. Nei. Hvordan bor han? Jeg spurte ikke deg, Bjørte, fordi du er kristen ekspert. Å, nei. Men hvor bor altså Mini Moses, spør Lasse Glass? Jeg vet ikke. Skillebekk. Skillebekk, du. Det er helt utrolig. Det er utrolig. Jeg kan ta en til. Jeg kan ta en til Christian Liner. Ja, er det Christian Liner? Ja, den kommer fra Glufsen Gartneriet One Liner sentral. Hei til dere. Ved Håvard. Hei, Håvard. Hvorfor spiser ikke Jesus non-stop? Åh, jeg prøver å finne den, men jeg klarer det ikke. Gjør du ikke? Nei. Den kom, det er fordi han har... Høl i hendene. Ja, men da kan du holde dem med fingrene da. Ja, jo, jo, jo, det kan han gjøre. Eller gjør sånn som jeg liker, bare heller rett fra posen og inn i kjeften. Ja. Men uansett så kan jo ikke Jesus spise nonstop nå, fordi han er jo bare en ånd. Ja. Og da kan du jo ikke holde noe som helst. Man kommer tilbake, tror jeg. Ja, men han kunne spise nonstop da han levde, fordi da hadde han ikke høl i hendene. Du tror ikke det er nonstop i himmelen, du? Jeg tror det er noen som på himmelen, men da er det noen som mater deg med det. Men kan man spise eventuelt M-kuler? De er jo litt større. Vil de gå igjennom da hans hva heter det? Ikke de som er, altså hans hull, stigmata. Eller hvor stort er det hullet? Hvis det er sånne vanskapte M-kuler som det ofte er med to peanøtter inni, ja. Så tror jeg det går. Men det han ikke burde spise er jo salte peanøtter. For det kan være vondt, ja. Ja. Hvis jeg var Jesus og hadde stigmata, så ville jeg dratt til Freia, der de produserer M-kuler, og bedt om å få se på de feilvarene, og så tatt de M-kulene med dobbelt peanøtter. Du ville bare sett på de først, og så vurdert om nei, og så har jeg tatt meg en neve. Ja, du peker på klokken, Tore? Nei. Nei. Jeg tror vi skal ta en siste. Ja. Jeg skulle ønske at det kunne være den beste i dag, men jeg er redd at det ikke er det. Altså. Hva er det den beste i dag? Nei, jeg vet ikke helt. Armhulemann var ganske bra. Jeg synes han som måtte gå i mye dritt var ganske bra. Ja. Nei, det synes ikke jeg var noe. Ja, for det, ja, jeg synes den der mini-Moses var greit. Men la oss ta en siste her. Jeg tror ikke den er best, men den er i hvert fall det er ærlig og redelig ment. Det er veldig sant. Ja, det er Amund og Øyvinds i Stenlinere, som har sendt inn den der. Hva er Steinar Bastelsens favorittsnacks nummer to? Bortsett fra valnøtter. Ja. Nei, jeg har ikke peiling. Seltstenger. Okay. Kan vi få ta en til? Ja, det er en som er veldig bra her. Ja, den er en av de aller beste. Den kommer fra Jørgens One Liner Agency. Hei. Hva hadde Josef Stalin med seg på jobb hver dag? Vet ikke. Kommunistepakke. Det var bra. Ja, det var bra. Tusen takk skal dere ha alle sammen. Dere som har sendt inn noen onlinere til oss, enten på e-post eller på sms. Vi skal høre Nelly Furtado, Man Eater. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Det var Tom Hell, Don't Let Go, i radioresepsjonen på NRK P3. Og ifølge nettavisen så er Märtha er gravid! Han har klart å få på en liten unge til. Ari Ben også, tenkte jeg det, ja. Respekt. Tenkte jeg det, ja. Nå blir det blir enda dyrere for oss som bor her i Norge. Hvis dere kunne gitt meg en kjapp oppdatering, hvor mange barn har hun fra før, da? Har hun ikke ett? Hun som heter det samme som hun fine i Star Wars, er det ikke det? Prinsesse Leia? Ja, Leia Isadora. Hun, ja, de har bare ett barn, ja. Akkurat. Flott for Ben og henne. Ja, moro for Ben og Märtha. Ja. Jeg tenkte, kanskje, det er jo breaking news. Ja. Det er gøy å kunne få de presentert her i radioresepsjonen. Ja. Jeg tenkte at det var interessant for lytterne. Det var public announcement. Var det ikke det? Jo, det var det. Ja, det er jo nettavisen, altså, man kan jo ikke alltid stole helt på dem, men de skrev da, at Slott hadde sagt i dag, at Märtha er gravid. Hva med NRK da? Har ikke NRK meldt det? Jeg fuck opp NRK. Nei, TV2, skal vi se. Ikke TV2 da? Nei, NRK.no, skal vi se om de har fått opp. Skal vi se. Ja da, Märtha og Louise er gravid. NRK melder at Märtha er gravid. Ja. Terminen er i oktober, melder Slottet. Da skal jeg klemme ut en liten drittunge til. Ja. Det blir koselig. Ja, spennende å se hva slags kjønn eller skavanker vedkommende får da. Kjønnet er i hvert fall... spennende. Det er ikke så spennende, for Märtha er jo litt ute av bildet nå. Det er jo, hun er jo bare en sånn biperson. Hun, nei, sant, mm. Gøy. Grunnen til at jeg nevnte TV 2 ja. Er jo at du og jeg, Bjørte, skal være med i Senkveld-duellen i morgen. Ja, det skal med Thomas og Harald. Mm. Det har vi snakket litt om før. Og Tore, du fikk jo dessverre ikke lov til å være med denne gangen. Det er jo veldig hyggelig at dere slår slag for den haltende gullrekka her på NRK. Det tror jeg vi trenger nå. Ja, ja, men når vi blir spurt der, så kan vi ikke si nei. Vi kan ikke si nei til Thomas og Harald. Kan vi ikke det? Kan vi ikke det? Det har jeg gjort. Det er de mektigste folka i TV 2, det der, faktisk. Ja. Men hadde de hatt en, altså hadde de kjørt teknikken sin selv i studio der, hadde det sittet en tredjemann der som var en artiper og vridde på knotter og dro i spaker. Så kaller man artiper? Ja, helt klart. Det var klart en artiper. Tusen takk for det. Ja, bare hyggelig. Om det var meg du kalt artiper. Så tenker jeg at da hadde det vært 3-3, og da hadde sikkert du også fått være med. Mm. Men de tok da de to eldste, og de kanskje de mest profilerte også. Hadde jeg konkurrert mot artiper da, og dere mot Thomas Harald? Nei, det blir da 3-3, altså en gjeng liksom. Ja, okay. Så det er bare å beklage, og jeg skulle ønske du kunne være med, Tore, men det er altså nå Bjarte og jeg som har blitt spurt. Mm. Whatever. Kanskje du kan bli invitert til å være med i Showbiz eller et eller annet sånt. Kanskje jeg kan være med i Nytt på Nytt eller Showbiz eller Ja, skal ikke se bort fra det. Det kan hende det. Ja. Det kan godt hende det. Lenger den hjelpen du kan få, det. Kanskje du kan være med i FBI eller noe sånt. Det kan jeg være med i. Mm. Eller jeg vet hvor lenge laptopbatteri skal være. Hvor lenge da? Så lenge som mulig. Ja, men det er ikke journalisme. Nei, det er kanskje ikke journalisme. Det er ikke journalisme i det hele tatt. Nei. Var det PC, var det computer online, det der, eller var det... Det var ikke online. Kan vi bare litt tilbake til senkveld-greiene? Jeg synes det er så gøy. Ja, det er kjempegøy. Vi skal være med i morgen kveld når det går på lufta. Mm. Ja, og vi har jo spilt inn det innslaget hvor vi sitter i bastu, og om vi sitter lengst mulig i bastu. Og vi vet jo ikke om vi vinner eller ikke. Sannsynligheten for at vi vinner er vel ganske stor. Er den det? Ja. Det er kjempebra reklame, altså fremtidsrettet reklame, eller reklame på fremtiden, for TV 2. Ja. Vi skal passe oss litt. Se også på den norske, eller på NRKs gullrekke, det er også veldig, veldig bra. Men du må få med dette gladkristne programmet som dere skal være med disse to rare, underutviklede mennene. Tore, de er ikke gladkristne. De er to veldig joviale, koselige gutter, som appellerer til veldig mange mennesker, også til Radioresepsjons lyttere. Ja, jeg er sikker på at mange som hører Radioresepsjons ser også på seg et falsk smil, og bare setter seg foran kameraet. De begynte på gulvet og lagde et program helt fra scratch og har bygd opp et imperium. Spar meg, altså. Du synes kanskje det var koseligere at Tommy Steine og H.C. Andersen hadde programmet, du? Det fungerte i hvert fall. Men det er greit. Jeg mener, når Radioresepsjonen blir så kolossalt diger, så kommer de gutta der til å be på sine knær om å få være gjester i Radioresepsjonen. Skal få gjøre mer enn å be på sine knær for å få være med i det programmet. Hva skal de få gjøre? Ja, det tør de ikke å tenke på engang. Ja, du tenker riktig. Du tenker riktig. Ja, det er riktig. Ja, det er det. Det er grove tanker. Ja, det er grove tanker. Mm. Kåte Bjørte. Nei, jeg tror ikke, tenker på det. Nei, du tenker på det. Ja. Vi skal snart få møte en fyr som du kanskje har hørt eller møtt tidligere her i Radioresepsjonen, nemlig Lars Dongeri Oppholdsnes. Han var korporal i FN-styrken i Libanon, Tore. Det stemmer det. Han var i kontingenten fra 1989 til 1991, og han sliter med store senskader, og myndighetene har ikke imøtekommet hans krav om erstatning. Hvor mye er det han ønsker å få i erstatning? 155 millioner kroner. Ja, vi skal høre hans vonde og triste historie etter Ida Maria og Timmy Reisanen. Dette er Oh My God i Radioresepsjonen / Senkveld. Nei, vi er ikke sånn. Jo, det er ikke. Nei. Nei. Radioresepsjonen. Korporal Lars Dongeri Oppholdsnes er i dag 36 år gammel, uføretrygdet og bor i en kommunal leilighet på Tveita i Oslo. Sammen med hamsteren Ruger og en flaske med billig konjakk. Korporal Dongeri Oppholdsnes tjenestegjorde i den norske Unifil-styrken i Libanon fra 1989 til 1991. Det var eventyrlysten og spenningen som ledet Dongeri Oppholdsnes til FN-tjeneste. Men i dag sitter han igjen overvektig med tunge posttraumatiske lidelser. Det var en regnfull dag i Beirut, og stemningen var rolig i den norske leiren. Jeg hadde akkurat våknet og så på klokka, det var rundt 11, tenker jeg. Jeg hadde på meg slippers, nattlue, målkopp i røvelur, hadde gameboyen i hånda og var på vei til badet for å gjøre mitt morgentoalett. Så skjedde det da. I det jeg åpnet døra til badet. Hva skjedde da? Det var overraskelsesfest for meg, fordi jeg hadde bursdag den dagen. Hvordan reagerte du på at det var overraskelsesfest for deg? Jeg ble skremt og redd og følte meg liten og forsvarsløs, og så mistet jeg gameboyen i gulvet. Det, ja. Hvordan gikk det med gameboyen? Fikk jeg hakk i skjermen, og så løsnet batteridekselet. Så, gikk det an å reparere gameboyen? Nei, det gjorde det ikke. Eller jo, det gjorde det. Ifølge Lars Dongeri Oppholdsnes hadde han gjentatte ganger sagt til sine medsoldater at han ikke ønsket noen stor feiring, og at det ikke var nødvendig å kjøpe gaver til hans 20-årsdag. Deres vennskap var mer enn nok, mente han, men hans ønske ble ikke hørt. Hva fikk du i bursdagspresang? Jeg fikk en dobbelspent dress, en reise for to til Paris og en kokkekniv. Hva følte du da? Jeg følte meg ille til mote. Jeg sa, jeg vil ikke ha noen gaver, men de trosset mine ønsker, og det synes jeg personlig var ganske tungt. Fikk du kake? Ja. Spiste du hele kaka alene uten at noen andre fikk en bit? Nei, det gjorde jeg ikke. Eller jo, jeg gjorde det. Men dagen var ikke over for korporal Lars Dongeri Oppholdsnes. I messa, senere på dagen, fikk han nok et slag i ansiktet. Lukta hummus og lammekjøtt og tzatziki og all den gode maten slo mot meg da jeg kom inn. Hva tenkte du da? Akkurat da tenkte jeg ikke. Hva tenkte du ettertid? Jeg ble lei meg og såret fordi alle visste at grunnen til at jeg så ut som en valross var fordi jeg allerede hadde spist så mye av den deilige libanesiske maten i den. Og de andre sa at jeg kunne slanke meg resten av året. Så sang det bursdagssangen for meg. Det var et hån, da. Etter fødselsdagsepisoden ble Lars Dongeri Oppholdsnes liggende på sykestua med store depresjoner. Han har i tillegg til sitt søksmål mot den norske stat på 155 millioner kroner saksøkt alle enkeltpersonene som var involvert i overraskelsesfesten mot han i Beirut i 1991. Takk for i dag. Ha en trivelig dag. Du hører på Radio 3. 3. Dette er P3. P3. Og den som kunne hatt like høy forbrenning som Mick Jagger var... Ja. Jeg tror det går for alle oss som sitter her i studio. Vi, altså, selv om jeg går for under kallende sexy-lubben, så ja, kaller vi jo deg 110, Tore. Og Bjørte Perl, ja, du er jo ikke, du er ikke syltinn. På ingen måte. Du har, det, hva skal jeg si, 40-års fleske, Love Handles. Ja. Mm. Ja. Så men den kunne bare hatt den forbrenningen til Mick Jagger, i hvert fall et par måneder, bare for å gått litt ned. Ikke sant? Åh, det hadde vært så, så lett og motiverende. Mm. Ja, ja, Tore, du har blandet sammen en herlig cocktail i dag. Det har jeg. Og det er selvfølgelig Radioresepsjonens stavemikser vi snakker om. Det gjør vi. Og det er på plass, eller det er på sin plass å spille en jingle. 12.000 omdreininger, vertikale skjæreblader, majones, smør, saus, suppe, puré. Radioresepsjonens stavemikser. Og jeg bare lurer på, er det sånn at vi kommer til å bli kvalm i dag, tror du? Det er en mulighet for det, men det er ikke noe utpreget ekkelt det jeg har mikset sammen i dagens stavemikser, men... Det... Du har tidligere sagt at det hadde noe med sesongen. Ja, man nyter det i denne sesongen, men man nyter det kanskje ikke blandet sammen til en tjukk mos. Nei. Til helt sylferske lyttere, så kan jeg fortelle at denne spalten går ut på at en av oss i resepsjonen blander sammen tre ingredienser med en stavemikser. Disse ingrediensene er da fortrinsvis kjøpt i NRK-kantina, eller byssa som vi kaller det, og eventuelt i kiosken. Og så skal da de to andre resepsjonistene gjette. Og måten vi forsvarer det som et godt underholdningsprogram på er at vi vil at dere skal ringe deres bookmaker og sette penger på hvem av de to resepsjonistene som klarer det. Sånn sett er det også interaktivt. Mm. Det er kjempeinteraktivt. Det betyr at dere må gå ut, ja, for jeg skal fortelle lytterne alene hva som er i blandingen. Ja! Så, okay. Og det er altså... Senkveld dritt. Det er kanskje at Senkveld er det aller verste og dårligste programmet i hele Norge. Og hvis noen ser på noe annet av Gullrekka i morgen, ja. I hvert fall, i mixen i dag så det en helt spesiell påskeblanding som består av marsipan, bløtkokt egg og kakao. Marsipan, bløtkokt egg, bløtkokt egg og kakao. Ja! Hei! Hei! Men bortsett fra det så pleier jeg ikke å gjøre noe annet. Nei, jeg bare var i dialog med litt den. Var det humor på vår bekostning? Ja, det kan du godt si. Så gøy alt da. Ja, ja. Skal vi få smake? Ja, da skal vi smake. Få helle opp i de små pappkrusene som vi har her. Vi skal bare dra over en siste gang. Oi, det ser jo lekkert ut. Det ser jo ut som det en litt sterk melk med oboi. Det ser jo alltid lekkert ut, men det smaker jo ofte litt grann annerledes. Oj, det var ganska tynt i dag. Ganska tynt i dag. Tack så han. Tusen hjärtlig tack. Det ser ju jättegott ut. Look. Oj oj oj oj oj. Det får inte någon tvivel om att det är en ingrediens som är ganska tydlig här alltså. Ja. Mm. Detta här är nog det bästa jag spist oavhängigt alltså det kunde det kunde jag bästa jag spist i stavmixerkonceptet. Det är nog det bästa jag spist någonsin. Då är det där detta är ett förvaltningskoncept. Detta här Vad gott. Detta här var nog för på kyrkan på sidan sån. Oj oj, inte gå rätt på höjkant på kyrkan. Oj oj oj, detta var jättebra. Oj oj oj. Herregud. Det här kan du serveras på restaurant. Oj oj oj. Kanske du dricker det. Vad syns du konsistensen är den lite tunn eller är det Vet du vad? Som en beverage. Jag tror du kan sälja den här på flaskor och sälja den som en slags läskedryck. Ja. Lite tjock läskedryck. Jag ser att detta alltså jag förstår, jag tror också lyssnarna förstår att detta är något som Oj oj oj, det klart egentligen. Vet du vad? Jag tror det är det är som att dricka chokladjuice, hvis du skjønner. Jag har inte jag skulle det. Vi ser chokladjuice, ja. Det hörs ju inte så gott ut igen. Nej, jag skulle inte det är så skärmen. Vi ser på standard notater. Nej, har du har en ingrediens spurte. Hur många har du Steinar? Jag har två. Jag har två ägg. Vad är det som kännetecknar den drycken? Det är smaken. Det är smaken. Ja, vad är det smaken som gör det speciellt då? Det är i alla fall socker i det. Mm. Det är jag vet inte, ska vi se. Ja, det är en slags socker i det, ja, men vad slags socker är det vi jag tror jag har något. Vad slags sötningsmedel är det vi har haft upp här? Oj sån. Gir du hint? Er det hint? Nei, jeg har ikke gitt noe hint. Jeg har tre klare. Ja, da det bare kjøstheim vi venter på. Mm. Nydelig. Oi, oi, oi. Jeg har skrevet tre ting, men... Fantastisk drikk. Veldig, veldig godt. Jeg gir meg et sekund igjen. Altså, du kan spise resten etterpå, Bjørte. Ja, det kan jeg gjøre. Det kan jeg gjøre. Okay, ja. Da begynner vi med deg, Steinar. Hva det du har svart ukens stavmikser i uke 10, kanskje? Ja, en eller annen uke. Jeg har kaffefløte. Oj. Jag har potet. Och jag har också Snickers. Snickers, potet, kaffeflöte. Det är mitt svar idag. Tack så mycket. Ja. Bjørte. Jag har bamsemums, gullbröd och marsipan. Men jag hade egentligen Nej, ja, det är dina svar. Ja, det är mina svar. Men får du köpt alltså dessa tre ingredienser får du köpt i kiosken? Ja. Ikke i byssa. Ja, det tenkte jeg ikke på. Ja, du sa en ingrediens her fra kiosken. Ja, da, ja, da. Og jeg kan si allerede nå, og alle lytterne vet det, at det vi har en vinner. Nei. Og for de riktige ingrediensene i stavmikser uke 10 eller noe sånt, det kakao. Hvem var det som rappet nå? Nei, jeg rappet ikke. Med magelyden. Kakao. Ja. Marsipanegg. Oh, og bløtkokt. Egg. Nei, det ikke sant. Det en påskeblanding. Åh, jeg var sikker på at det var ja. Men du har vunnet. Ja, yes. Gratulerer med det. Du vant stavmikser uke 10 eller et eller annet. Eller, ja. Og de som har satset på Bjørte hos bookmakeren sin, betsson.com for eksempel. Si det en gang til hva det var. Marsipan. Fortere. Men jeg husker det egentlig ikke, skjønner du. Nei, okay, egentlig Marsipan, bløtkokt egg og kakao. Kjempegodt. Ja, det skal jeg begynne å lage. Dette skal jeg, i påsken skal jeg servere dette til mine venner og nærmeste. Nærmeste også? Ja, det gjelder deg, det, Tore. Jeg sa det. Ja, da skal Steinar skytes i dag. Mm, det stemmer det. Ja. Stemmer det. Men først skal vi høre musikk, det Jo, det kan vi godt gjøre. Det jeg som leder programmet nå, kanskje? Kan ikke du lede litt, da? Vi skal høre en amerikansk låt. Dette Estelle og Kanye West. American Boy heter sangen. Hør at du ikke programleder. Nei, men det kommer et skjei. Det kommer et skjei. P3. Dette P3. Du hører på. P3. Hei! Kanye West og Estelle med sin American Boy i radioresepsjonen på NRK P3. Bjarte Paul Kjøstheim har vært en viktig del av sendingen i dag. Har du noe siste ord til lytterne før uken er omme? Fred være med dere, hele gjengen. Jeg går med Gud. Ja. Vaya con Dios. Ja. Tore Sagen, noen siste ord. Fred, vær med dere. Vaya con Dios. Det sa vi. Ikke se på Senkveld på i morgen. Jo, se på Senkveld. På gullrekka da. Dere betaler penger for det. Ja, det er sant. Det er sant det. Ja. Men du betaler også for å se på Senkveld, fordi det å bli utsatt for reklame, eller hva heter det? Kjøpepress, sagt det. Nei, altså du blir eksponert for reklame, og det er også en del av det å betale for å se på fjernsyn. Så ikke glem det. Ikke glem det. Det slipper man på NRK. Noen siste ord du potifarvel si til våre lyttere? Jeg vil si stay sharp. Keep on trucking. Keep on rocking in the free world, og ja. Stay sharp. Dette her må vi begynne med å ha faste sånne, sånne siste greier. Jeg har litt dårlig tid, Steinar. Du må skytes før vi skal spille en knakende god låt til slutt. Ja vel. Har du lyst til å være dancing target i dag? Jeg hadde tenkt å nøye meg med moving target, men vi kan godt ta dancing. Kom igjen, dancing target. Ok, greit. Okay. Er du klar? Oi, ja, men ta den, ja. Oi, shit. Ok, kom igjen. Dans, Steinar. Du kikker feil, da! Du traff! Slutt! Ah, du slår meg kneskålen, din gærne satan. Du, skal jeg på senkveld i morgen? Ja, jeg beklager. Du skal gå med bare legger også, ikke? Ja, jeg skal gå med bare legger. Nei, nå kan jeg ikke det lenger. Nei. La oss ned podcasten da, folkens. Takk for i dag, og vi høres igjen på mandag. I morgen er det Filmpolitiet etter oss, Kenneth Torkil. Ha det bra. Ha det bra. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.